az a teljes film volt, amit közülünk mindenki hord magában. A film, amit meg akartunk volna csinálni. Bizonyára titkosabban, amit meg akartunk volna élni. Életről szól, ami elmúlik. Az emberek nem azt akarják látni. Hogy